«Святы Божа», — тихо загаварыла яна, — «у цішыні нябеснага Иерусалима, пачуй мяне, рабу сваю, дай шчасце роду майму, дай сілы мужу майму, дай, каб не ўбачыла я смерць дарагіх дзяцей маіх, папялішча на месцы дома свайго». Яны стаялі на каленях, князь і княгіня, а за шырокім акном грукатала разняволеная дзвіна. Мокрыя крые трашчалі, звінелі, налазілі адна на адну, і не было лёду ніякага паратунку. Пад вогненным позіркам сонца ён крышыўся на маленькія кавалачкі, скакаў як жывы на бераг і там плавіўся, знікаў, ператвараўся ў срэбныя зіхоткі лужынкі. Князь Уладзімір кепска спаў усю ноч, слёзы душылі яго, халодны страх прыліпаў да сэрца. Бачылася яму, як святая Сафія на велізарнай чырвонай крызе, ці не ад крыві чырвань, адплывае ад яго па дзвіне. Бег князь берагам ракі за Сафію, рукі ў неба працягваў, спатыкаўся, а Сафія растваралася ў тумане, аддалялася, і князь не вытрымаў, упаў. А калі ўзняў ад зямлі галаву, позірк ягоны накалоўся на рыжскага епіскапа Альберта. Стаяў Альберт па калена ў вадзе, рукі распасціраў, смяяўся, чакаў, пакуль Сафія падплыве да яго. А раніцай ударыў на дзядзінцы вечавы звон. Выходзілі са сваіх палат баяры, спяшаліся з торжышча купцы, рамеснікі тушылі горны, клалі ў бок малаткі, абцугі, стамескі. Усе кіраваліся на дзядзінец, на плошчу перад Сафійскім саборам. Вулічныя хлопчыкі таксама джгалі туды, але варта з гарадскога апалчэння адганяла іх ад Сафіі доўгімі арэхавымі кійкамі. Дзіцячыя вушы, як і жаночыя, як і вушы халопаў, не павінны чуць, аб чым гавораць і спрачаюцца мужы-вечнікі. Дзецям, жанчынам і халопам не дадзена мудрасць, іхнія слабыя душы блукаюць у прыцемках. Князь Уладзімір з Бірычом Алексеем, Бірыч – вяшчальнік, які аб'яўляў на плошчах волю князя, памочнік князя ў судовых і дыпламатычных справах. З невялікай аховай на двух чаўнах пераплыў цераз дзвіну з Бельчыцаў у Полацк. Воі адпіхвалі срэбна-шэрыя лідзіны доўгімі шастамі. Сафія глядзела на князя са сваёй недасяжнай вышыні. Князь ішоў да памосту ў цэнтры плошчы, і народ расступаўся перад ім. Некаторыя крычалі здравіцу, некаторыя, іх было шмат, насміхаліся над князем і Бірычом, ледзь пальцамі на іх не паказвалі. Гула плошча, вароны каркалі, кружыліся над ёй, нібы у іх варон таксама збіралася сваё птушыннае веча. Князь узышоў на невысокі драўляны памост, засланы дарагімі апонамі. Зняў шлем, пакланіўся спачатку Сафіі, потым у чатыры бакі вечу. На памосце ўжо стаялі епіскап Дыянісій, пасаднік Радша, тысяцкі Жыраслаў, найбольш уплывовыя і багатыя баяры. Пасаднік намеснік князя, вышэйшая дзяржаўная асоба ў горадзе. Справа ад памоста ў некалькіх кроках ад сябе Уладзімір убачыў непарушную сцяну баяр. Густыя бароды, высокія сабаліныя шапкі, доўгія шытыя золатам і срэбрам кажухі. Злева стаялі рамеснікі, рукадзельныя людзі. Апратка ў іх была бяднейшая, але гонару не менш, чым у баяр. «Мужы палачане», – зычна сказаў пасаднік Радша, – «вялікая біла сабрала нас усіх перад святой Сафіяй. Няхай мудрымі будуць нашы словы, цвёрдымі душы. Па закону нашых бацькоў будзем рабіць мы ўсё, што запатрабуе ад нас Бог і стольні горад Полацк». Уладзімір глядзеў на пасадніка і думаў, што той, як і Жыраслаў, як і епіскап Дыянісій, мяккай травіцай сцелецца перад баярамі, а нядаўна ж баяўся вочы глянуць яму князю. Між тым пасаднік гаварыў, уздымаючы голас, каб пачулі ўсе далей. «Тэўтонскія купцы, купцы з Готскага берга, Любыка і Брэмна просяць мужоў палачан дазволіць ім пабудаваць на нашай зямлі у горадзе Полацку сваю лацінскую царкву. Хочуць яны свайму Богу маліцца ў гэтай царкве. Казна ў іх ёсць, дойліды і каменячосы таксама. Што скажаце, мужы палачане?» Пасаднік замоўк. Уладзімір наструніўся ўсім целам, адчуў, як пачынае мацней біцца сэрца. Епіскап Дыянісій, вядома ж, ужо расказаў усім, каму лічыў патрэбным, што ён, князь Уладзімір, не супраць лацінскай царквы ў горадзе. Зараз будзе відно, што думае на гэты конт веча. Зараз усе ўбачаць, колькі ворагаў у яго князя. «Прэч, тэўтонаў, прэч!» – закручала адразу некалькі соцень галасоў. «Няхай будуюць!» – насуперак гэтым галасам дружна крыкнула левае крыло веча, рукадзельныя людзі і купцы. Адразу узняўся шум, верху, мужы вечнікі махалі рукамі, кіямі кідалі ўгору шапкі. «Прэч, тэўтонаў!» – грымела на плошчы. «Няхай будуюць!» – з не меншай сілою грымела ў адказ. Здавалася, два веры, дзве бурныя вясновыя плыні сутыкнуліся на вечавай плошчы, і кожная хацела перамагчы, аддоліць праціўніцу. Баяры справа маўчалі, ды князь ведаў, што зараз не яны крычаць, а крычаць іхнія грыўні, іхняе срэбра крычыць, якое яны шчодра, не скупячыся, раздаюць тым, хто дзярэй за іх глотку на вечы. «Прэч, тэўтону іх заступніка Уладзіміра! Хочам для Полацка 30 старых!» – загукалі раптам на плошч. Спачатку такое крычалі немногі, але падобна таму, як вецер, уляцеўшы з поля ў лес, скранае і варушыць усё болей і болей дрэў, так і гэты крык паступова авалодваў амаль усёй плошчай. «Хочам 30 старых! Прэч, князя!» – бушавала веча. Уладзімір пабледнеў, глянуў на Бірыча, маладога рослага хлопца. Той, відно, па ўсім таксама разгубіўся, то расшпільваў, то зашпільваў сваё чырвонае карзно. Тады князь узняў угару дзясніцу ў баявой пальчатцы. Князь прасіў, патрабаваў слова. Вечча глядзела на гэтую руку і пакрысе супакойвалася. «Мужы палачане, — сказаў Уладзімір, — калі апошні раз згарэў Полацк?» Гэтым здавалася простым пытаннем, ён ашаламіў мужоў вечнікаў. Веча яшчэ не разумела, куды гне князь. Самыя заўзятыя крыкуны прыціхлі на імгненне. «Калі вораг паліў і руйнаваў вашы сядзібы? Калі плакала Сафія?» Князь паглядзеў на сабор, перахрысціўся, і ўсё веча глянула на Сафію. Залатыя воблачкі плылі над сямю яе вярхамі. «Не было попелу і крыві?» – дапытваўся князь. «Не цягнулі вашых жонак і дачок на ганьбу? А чаму? Чаму? Таму што я і мая дружына стаім на варце полацкай полацкай зямлі. Ведаеце, колькі ў мяне на целе ран? Я біўся з яцвягамі і уграмі, тэўтонамі і свеямі». «Свеі – шведы. Я тапіў каня ў жымайцкіх балотах, клянуся магутнасцю нашай маці царквы, што ніхто не пераломіць кап'ё аб святую Сафію». «Слава князю! Слава Уладзіміру!» – дружна выгукнула плошча. «Прэч, баяр многаімцаў!» – закрычалі злева, дзе стаялі рукадзельныя людзі і купцы. Вечча захвалявалася, забурліла, замільгалі кійкі, кулакі. Ужо дралі адзін аднаму бароды, ужо баярская чэлядзь бегла біцца за сваіх гаспадароў. Уладзімір адчуваў, што перамагае, што яшчэ хвіліна другая, і ён зноў будзе на белым кані, зноў будзе князем-ваяром. Сафія са сваёй вышыні ўжо усміхалася яму. І ён у глыбіні душы вырастаў пад аблокі, станавіўся ў поравень з ёю. За такі міг можна аддаць палову жыцця.